și adorm până mâini d'albe zori. Aua, aua, aua, aua, țucul mai ca dorm puiuțule. La pădure ți-aduce gătejoare și ți-a face scoverjoare. Titi purta vinișor ți-aduce un puișor. Titi purta vinișor, ți-aduce un puișor, un puiuț de rândul nea și cu tine s-a Maica nu-i lasă la noi, nu ti-i teme de moroaie, cârtițoi și cârtițoaie, cârtițoi și cârtițoaie, că le dă Maica. But